گواہان ایجاب و قبول دا دغلی شرط دا شرط چی ایجاب و قبول نیشه نکان رشی چی گواہان نکان رشوی او چی گواہان ایجاب و قبولی خطبہ اغور لر شرط نوی چی خطبہ و نویلش نکان رشوی او دے خام غابی و رلوی رجسر کیدا کرے نیجنی سنن دی رپلاری سنن دی مہر سمر پلاری سنندے آمن تو بلاہ و ملائی سچی آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسمائی اسی مسلمان اسی مسلمان ہی آج بڑے دا گری گلی دل ہوا ہے مطلب دا چی کھڑے ٹین کی اڑے گی ہاں دا بندہ چی اگر نہیں بازا چی نہیں آگا چی اگر تو پیسو سر چلے گی کل اگر یو کو آتا ہے کش کش او کلا بول فاتا دیر تین دی وای دی نور با سے کش شو دی وای تے او کش وای وای تے ولی نو کدے دیر تا وچ نو یو دیا دے وای زما دمر کی دی زما دمر کی نو گے استاد اوی کہ تخام خا پیتی واری نو جوڑے تا دلوی تو وایا کی ما کو مقابلہ دے دمر مہر چ ور کڑی دا ور کڑی نیوا نو یہ سلور نی دی دی شو او دیپل لوی تو وای کی ما قبول کرے را اگل بار جو قبول کرے وہ سلور نے نور سے مصطفی تانی کی دی تو وہ نہیں دی نو تو کنو سی فائدہ تم من ایام نخر پس یرید اللہ ارادہ لی اللہ بکم الیسرا پتا سمان جدا ساندی ولا یرید بکم العسرا ارادہ لی پتا سمان جدا گراندی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَدِيرَ پارا چ پورا گئی تا سو شمار در ہوا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ أَدِيرَ پارا چ بیان گئی تا سو اللہ عَلَامَ هَدَاكُمْ پارا تری قوان دی چہور خود نہ کری اللہ تا سو تا مدال ما سبقا طول احکام سر لگیا مطلب دا قصاص واخلی ظالمنا ولی اللہ علامہ مال پکانونی شاہیوانی تقسیم گئی بولی تو کبر اللہ علامہ ارتباط النفس رجونی سیاح بولی تو کبر اللہ علامہ ہداکم او بل مانا وما مقصد دا گیا چلا اللہ لوی با بیانے سنگا طریقہ با دخپل ایمانا علامہ حداکم پاہر طریقہ بانے چا خود نہ کری دا اللہ تا سوتا ما پل درین کتاب چکی کلے دے ناغا ناغا دے تبرید الخاطر دے تی توجیح ذکر مراکت نپائی چیوزہ ماہوینی دی دا ذکر دا اللہ بھائی بیان دی والی تو قبر اللہ جن پار چلو بیان کئی تاسو دا اللہ علامہ پاگا طریقہ واندی حدا کن چی خود نکڑی دا اللہ تاسو تا نو اللہ خود نسنگا کئی دا سورہ عراب اخر کی وئی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا سَوَالٍ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ تو تین دشپاک شرطنی ہے لگولی دی دا اللہ دی کردی طریقی سارا کوا نو دے وئی نظر دا اللہ دی بیانو او کو فاغف پل خواہش باندے سنگا چیزا ما پسن زبر اللہ دا سی جوی بیانو دا اللہ دا سی ذکر اذکار بکو ما دے وئی ندے چی ذکر اذکار کئی نا بسنگئی دا جمعی شپا برا روانی نو جوڑی دے گرم بے اولا کی نو ختم خواجاگان بہو کیا نو بیا با دے راش نو چی کینی نو سر بے کتا در ہے جی وی ہو نو بیا با دی بلگ حرکت کی راشی نو کرانی نو بیا با دے جاتی یا سو پیری چوکی نو اوازی نبا دارت ناد شوروشی مجھے ناد شوروشی میں آغا ناد با یو کڑی لراولی او دی برورو جذبت برازی نجوڑی بس بیا بزی لکه گڑان تو اترپس بشی او پیو ببل باندی بور دیا او دا ذکر دے یو بای من دے او خلق لکا تماشا اولاری او بیا جوڑی لگیا بای لگیا بای نوائی کی بیا با تیم سیبا آغا با درود شروع کی نو با کنیو جسن درود شروع کی نو دی برای زی باندی با بس رور با پکلار شیلاؤنی نو دی کذا دا ریمورت کانٹرول دی دو سر بٹن دلا سکو سر اگی با دی لگی آئی سر خوب بوری جدو درود نی دیرے نوچی دی درود و این آغی برو بلی پکلار کی دالا چم دا ذکر دی دا خو علامہ حدا کن نی دا خو علامہ عند کن نی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کتاب نکلے صباحت الفکر محل میں استدلال کتاب میں جہر قائم دے ایا کم کم جہر قائل دے کم جستا سو جہر دے اگر دی نہ دے پائے ہاں اگر دی نہ دے پائے لکہ وئی حدیث پاک گرا دی چیز اللہ ذکر دا سو کہ جے خلق کوئی دالے ونی ہاں مزاوی نہ جہر نہ سال رائی نہ کثرت مراد رائی نہ کثرت مراد دے جہر کو نہ دے مراد ہاں او سرے دی جدا حدیث وئی پرے ہاں تو شانی نور حدیث او بیامی ویلی چی اغا اگر اغا دا جہری غیر مفرد قائل دی اغا دا جہری معتدل قائل دی اغا اوی چی جہر سلوی اخفا سلوی اغا اوی جہر دیلوی اخفا دیلوی چی بندہ پڑ ران سرلدی او پا خفل باندی او جہر دیلوی چی بلی او و سرکس ناس دن آگے او او دا کم چی بالکل قریب مسل درو جیوا اللہ وئی وے وا سال کے وادی ہر کلا کی کتو اس کے انسان بندی گان زما انی پبار زما کی فینی قریب پرنیل دیما منظر دا بندگانو تا پوس کوا حدیث پاک راضی صحابہ ہوئی دا اللہ پیغمبر تے ہوئی اے دا اللہ پیغمبر اقریب ربنا فنونا جیہ ہم بعید ربنا فنونا جیہ اے دا اللہ پیغمبر اللہ نیز دیر جمعور سرسر گوشیوں کو او پٹ پٹ دن اخفل حاجات وارو یا کہ منگا رب لڑے رہے پس چگی کو منگا آگتا مرلو دا چگی خلق آگا چالوئی چگا لری لری یا ناوری حدیث بات جرازی صحابہ اکرام دیو جہاد نہ واپس را روان دیا نو کل کی آگئی کا کم اونچا زیبان لکھی دیا ناگئی بھیا اونچا زیبان لکھی جی ناگئی اللہ اکبر او کل کے پیوکت زیبان لکھی سبحان اللہ پاکی اللہ لگا نو پجہر باندھے آرندی ملا اللہ پیغمبر صحابہ کرام توئیہ اربو والا انفسکم فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا بل تدعون سمیعا قریبا وهو معکم نرمی کئی پخلو گانی مبان دیا ذکر تا سننا پا لیا غزات کیا غزات پول دے یا لڑے دے بلکہ تا سو آغزات پا لیا کیا غزات او ریدن کے دے او تاو سرمیل دے دے دپا زور ویلو داغیت ووجی یا بندہ لری نو دیو جنا پزور باندھ ویلے کی جی چدا آواز رسی لکہ لوٹسکر لگی دلے کون ستار چلے ہوئی لکہ اگلی ہی دیا زنانا لری مدیر ہے نمونگا لوٹ لگو لے پار چھ آواز رسی لکہ چھ لری نو جہر پکا دیا یا ناوری ناغل خلق بزور آرن جا اللہ پیغمبر ورسویا اللہ آغا اوری دن کے دے اونیل دے دے اس در روایت جی جہر کے نو لے کے ستارب پول دے یا ستارب لڑے دے اللہ وی فہینی قریب فردنی دیما اللہ تو سمرنی دے سور قاف بورا پر دوستم سورت دے سور قاف آیت گورا اللہ وی ونحن اقرب الیہ آیت دشپار ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید او پتا کی سر پیدا کرے منگا انسان او پوری گمون پاگ سباندی توسوسا جائی پاگی سر دتا نفسو نفس دد ونحن اقرب الیہ امنگڑیر نیدیل انسان تا من حبل الورید دا رجل مرینا منگڑیر نیدیل اجیب دعوت دائی قبلو مز سوال دا سوال کون کی عبادانی ہر کلک سوال کئی زمانا فل یستجیبو لی وی اجیب دعوت دائی عبادان قبلو مز سوال دا سوال کا ان کی عبادانی ہر کہ سوال کئی دے زمانہ مجھے وہی پورا دعا پر سنت نہ پہتی کہ ماں یبان صاحب کشوار بولی ذکر آیت مطلق دے آیت شیر مطلق دے وینا دا تالا چاوی لکھ آیت مطلق دے دا آیت مطلق نہ دے بلکہ مقید دے مقید دے گنی متعلق تب اس قوم تا تو رسول خدای نے سورہ سوال میں کہی سورہ سوال میں لکڑی یو سل کو لکڑی نا رسول کی تو آیا سلوالا قبول شوی دیا قبول شوی دی میری قبول شوی مدا اجیب قبل عمر سوال دا سوال کون کیا اللہ کو خلاف وعدہ نہیں کہی سنگ آیت تو ہے مطلق دے نن آیت مطلق دے مقید دے اگور والا ازادانی ہر کل کے سوال کہتے زمانہ نو اجیب ان اشاء یہ قبلو مد تیرے فخر نشی کہ تیرے فخر نشی میں آیت پخفل اطلاق باندی پا دی نشی اے آیت مقید شو اگور سور ای انعام اگورا سور انعام آیت اگورا آیت دے سورہ نام آیت گورا یو سلویخ قل آرائے تم سلویخ تم نو گورا قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او تاتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ويا ارايتكم خبر رات ما تذكر راشتا وتعذاب الله او اتتكم الساعه يا راشتا وتقيامت اغير الله تدعون يدي الله نبل سو برامت كويتا سو بكريتا جلستيني بل اياه بل سو نرابلين بل اياه بل خاص دغا الله تدعون رامت كويتا سو فيكشف ما تدعون فصل ركي الله وتبليف جراب لئتا سورا الله إليه لرقول العيولة إن شاء فجريخ وخيا نقول إن شاء أغا قيد مشيئت ورسر ليا نقول عشان دلتم أغا قيد مشيئت ورسر ليا يعني أنت بريتو أنو نتلي دير كم بقبول شوية ما الله ويجيبو ذا قبلوم سوال ذا سوال كون كي اوستا دیر میری قبول شوی مطلب ہے کہ ایت مطلق میں دے بلکہ ایت مقید دے نو در شانی چی دقا مطلق آگا پیوکے بان مقید گروی دا نو پرور قیود بان مقید گر دے دے شی پرور قیود بان مقید گر دے دے شی نو دا اللہ پیغمبر اگر پا دیا ایک باندے عمل کرے کنا نوچے کڑے دے نوچے گورا دی طریقی سرے دعا وفتے دا نوچے گفتے دا نصر کستر گو او کنی دا وفتے یا نبیا دا مو آیا چایت مقید دے یا او بلا یو عالم لیچی یا دا مبتدین بدا تکوس نکے نوچے تا سرس دلیل دے یا فا انہم آجو لہو جوابان لیکن دائی با دید پارس جواب تیار کری بلکہ دائی نبا تپوس کوئی آنی سننا بل سلوہو سلوہم آنی سننا بلکہ دائی نبا تپوس کوئی ببارد سننتو کی چہ دا اللہ پیغمبر سننتو سردہ ثابت دیو کنا سننتو سرکر ثابت دی زمان کتاب دے قطع الوارید عن عنق العنید نپائی کی سگانی صفی پدی مانی لگی دلی دی کہ دعا پس سنتنا بحیتی اجتماعی واندی دا بیدات دے دا اللہ دا پیغمبر نے نہیں ثابتا لیکن دا اللہ دا پیغمبر طریقہ ہوتا گوا صحابہ ہوتے وے اے خلقو دا دا تور موزے لئے دا تور گوئی او قبل سنت و جماعت بنی عبدالاشحال کی اکرلا لیکن بلا محلہ و کور تا رازم گرانی او دا شقیق روایت دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ نا چاہوئی دا اللہ پیغمبر سنت پور کول فرد لجمعات تدلو فرد جمعات کی کول ورپسی سنت دماء پور ترال اللہ نیچے سنت پور ترال اللہ سنت پور کل زیادہ اگلے بیا دعا کولا او دا ابو داود روایت دیا دا اللہ پیغمبر صحابی ویا چے دا اللہ پیغمبر با دا دوارا کا تو سنت دا ماخام آبے دمرا ادکڑلا یعنی کلے جماعت دم کری دمرا بے ادکڑلا چی اتفرقا اہل المسجد جماعت لا خلق اغب اٹولا حضا اللہ پیغمبر اغب لا لگیاو سنت بے کولا لکہ جرے دا طریقہ وے ناغی بدا اللہ پیغمبر دعا لولی نہیں سارے دل چی دعا دا پیغمبری آمین ویلو والا خلفائے راشدین اربائی ناغبا سنگنی ساری دل کونہ کا طریقہ نوا فالی استجیبو لی پس قبل والے لنکی دماغ حکمنو ولی امنو بی ایمان دی رول پو ماباننی لعلہم یرشدون جپار حدیجی دی ہدایتم امی کامیاب شیعہ احل لکم مطلب دا دو سوال کو ان کی قبلوں کو تم دا دو شرط نخپل کا یو دما دو حکمون قبل والیو کا جو ان پا مابان دی ایمان رالا وحل لکم حلال کرشی تازو تا لیلت سیانو پشپز رو جیوان دی عرفتون دیکت الان سائکن دو خضف بلو سارا قرآن کریم دا اللہ بہتر کتاب دے او دا کی کتاب دے چی پدی کیا اللہ یو عزت من او حیاناک ذات دے نو اگر داکے الفاظ کنائی مستعمل کری دیا لکر فس داکے کنائی اگر جمانا او دا خبر جمانا دا شانی دا سو الفاظ تقریباً سپنزہ الفاظ دی ادا مستعملی کی بجما کیا رشیان دا مستعملی کی بجما کی لمس بجما کی مستعملی کی افضا بجما کی مستعملی کی مباشرت بجما کی مستعملی کی رفض دا بجما کی مستعملی کی زندگی اگورا سورہ آراف اگورا چی دا لفظ دا بجما کی مستعمل لیا آیت اگورا یو سل یو کم نوی سورہ آراف نام سپارہ دا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هو الذي دعا الله غزات دي چكي دا كريه تاسو دي نفس يونا او غرضو ليلا جنس دي نفس زوجها خضر دي نفس ليسكن إليها دي دا پار كرامو كي دي إليها دي تا فلما تغشاها مستمل لگا سورہ مائدہ آیت گورا شپگم شپگم آیت دے دایت میندنی سو گورا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتْوَهَرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اللہ وی وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا او کچر وی تاسو په حالت جنابت کی فَتْوَهَرُوا فَسْخَزَانْ پَاکَئِ او کو وی تاسو مریضان او علا صبرین یا پا صبر کی وی اگر شرم تامل داغیا خبر بیاسا دے چی علا کمانا دے فی سارا نو علا صبرین یا وی تاسو پا صبر کی یا غاق یوتن ساسو من الغائط دو پاخانینا دو لو یودس ماتینا اولا مستم النساء یا لاش لگولی یا غرز زنان او سارا نو لمس دا کنایا در جمانا دا شانی درم اگورا افضا افضا یوزی افضاان دا کنایا در جمانا سورہ نساء اگورا سورہ نساء اللہ وی وکیف تاخذونہ وقد ارضا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا سورہ نساء اگورا آیت دے یوشتم سلورمی سپارے آخر وکیف تاخذونہ وقد ارضا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا او سرنگ اخلی تاسو دین را مال او پتا کی سر رسیدلی دی باز استاسو باز تا کنایا در جمانا درشانی مباشرت مباشرت تا کنایا در جمانا امدہ سورہ بکر او گورا اللہ وی چکل تاسو اعتقام کو ان کی بجمات کی نولا تباشرو ہننا آیت گورا امدایت ورپسیو گرئیو سل واتیا اللہ ورا تباشیو ہننا وانتم عاقبون بالمساجد او مباشرت مکوئی جگئی سارا نوالو نا صحبت ورسر مکوئی جمع مکوئی او چیئی تاسو اعتقاو تو ان کی جمعات نوکیا نداشان یو دار پس دیا نو اللہ حی کریم حیانات او عزت منداد دیا نو الفاظ مصرح ملی بلکہ الفاظ کنائی دیا ولا تو نو اللہ ویا سوئی وحل لكم ليلة صيام الربك على الكرسي لستاز البارا الربك فشفد روجي كي الربك سنزديكات إلى نسائكم خذوا بلتا هن لباس لكم داخل جامد استاز البارا دي وجنا اختنو بجسوب وحدو كي ويد جامد مبارك شا من لولا تجامي واشول جامع واچولا نوری رے مرکی بربن کر لی دو آو سوبیا ویا دے بربن دو سوبیا سوئی سوبیا وی دے بربن دو دے وجن سوبیا وی دوکی کون دے وی کچا وادنی کڑا گو پسی مرمی کی بیا دے کہ جامع حفر ہوگا کون حضرت جامع نشتا لے دے بی جامع لے نراغی کون سو دلیل نلے کون دوکی کون برابر کون دے برابر کون دے لباس لکم دی جانی استاسو دپارا وانتم لباس لہن او تاسو جامعی دپارا دی اللہ وی تاسو دی دپارا جامعی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار تبیان کی وی چدا اولی وی چدا جامعی دپارا دیو بل مطلب دا مشتمل دا دا دوار یو پا بل باندے نو مشابیت ریشی دی جامی سارا ہر یو پا بل باندے پٹ دے یا ہر یو بل مانی گر دید لے دے دو گناہ انونا ہر یو دو بل دو پارا مانی گر دید لے دے او پٹ کرے دے دو گناہ انونا تشبیح ور کرے دی جامی سارا قاضی بھی رائی وئی چی دیل لباس بکویا چی ہر یو دی دوار نپٹ کرے دے حال دخل مرگریا امن کرے دے آرد بنا انونا یو بکولا لباس وئیا لکستا دیتا لباس بکوئی لکستا بدنی پٹ کرے دے اخکار کی دونا دی وجینا کخذی جامع چولے دے اپکی اخکار مدا بربند دی لباس ندے چولے لکا لباس وئی اغیل چی بدنی بند پٹ کرے یا او چی بدنی بند نی پٹ کرے نا غیل لباس نوئی یا دیو جن اللہ وئی خذو زینتکم عند کل مسجدین او ارت سور عرب کی با بیاراشی اللہ وئی و لباس التقوی ذالک خیر جامد پریدگار ای خورا دا جامد پریدگار ای دغا دا چی بدنی پٹ کرے دے عالم اللہ قوض اللہ انکم چیتنن تاسو چی ویکنتم ویتاسو تختانون انبوزکم چی خیانت بکتی بمو چولے زانون اخفلا تاسو بخفل زانون خیانت کے چولے وے نفتاب علیکم وزن حربانیو کا اللہ بتاسو باندی وعفا انکم او عفا اکر تاسو تا اللہ ربان نے قربان نشی دغا حکمی در نہ ختم کو عافان کو او عفے اوپر تا سوتا زدا چیت دا چدا سیوا چکل و بندا ما خامش او روجہ و ما تکڑا نو تری پوری دل فرا ساج صحبت دا جائیو ترکنی جو بندا ہی ہوا او چکل بو دش نو بس بیا دل فرا سکات صحبت دار سجائی نو نو زنی صحابو نے نیدی کترا رے نو اللہ اولگی دا ادا حکم دا منسوخ شا ذکا اللہ وی فالآن باشرو ہننا پس اس نیدی کت کوئی دل ایسارا وابتغو ما کتب اللہ لکم او طلب کوئی آغس چی مقرر کری اللہ تاسو تا اللہ ننیک اولاد گوارے وکلو او خرائی واشربو اس کئی حتی تردی بوری یتبین لکم الخیط الابیض چی خکارشی داوتا مز سپین من الخیط الاسودی مزی تورنا من الفیرین سبا تر سبا پوری فراز کا کوئی او چی سبا روختی نفراز کاغ بس بس فراز کاغ بن شو یو صحابی او لگی آگت یو دو مزی رخبل بالک لانگی شو متراغی بے فراز کاغ گو چپت بولو لے یعنی کار بشو والا کدا کا تور مزے دے ادا سین مزے نبس جا دے فراز کاغ بن کر رائے گا اللہ دے پیغمبر نے تو مسئلے تبو سکو شہد اللہ پیغمبر ما خود رشانی کری جدا اللہ پیغمبر ہوتے انکا لعریب القفا دا خود ایر سلم سٹ دے مزاو دا چشپا اور دا غید لان دی راضی مزاو دا نا کوئی دی دا مراد دے نا شپا اور دی تور مزے شپا سپین مزے سبا وکلو اشربو او فریو سکیو حتا دردی بوری یا تبین لکم الخیط الابیاغو بس دل را دوٹی کی ریر خلگی دل را دوٹی کی داول ریر خلگی حتا یا تبین پنیوی بس فراغ دے اسکاگ دے رسو آیت را روان دے وی ولا تقرب سولا تا منی دیکھی گئی ملتا نچاورے سکارا رہے رہے وار کنبے پدی عملی کی رنبے بدیا مل کچھ اللہ وہی مز بن کوئی مز بن کوئی ہتا کرنی پوری یا تبین لکم الخیط الابیض چھ کارشی تاسوتا مز سپین من الخیط الاسود نمزی تورن من الفجر یعنی صبا ثم اتم صیام الى اللیل ابیا پورا کئی روزا ترشبی پوری زنی امیان آگا وہی خورا خورا رہے دائی پاند میرے ہوئے بانگ لانا دے ویلے انہوں کے چرے آگا بانگ لسمن تیسار شنو کے انتالا فراس کا جائز دے نا جائز نا دے مطلب را در روجی بند والے آگا پا بانگ باندی نا دے چی روجا با تو بندے فراس کا جو بندے ہاں پا بانگ باندے ہاں پا کار دا دے چی بانگ آگا دے پا تیم باندی ہوئے لے شی ذکر جی کزنی خلق فراس کا پا دی باندی بندائی کی روزہ کی فرق رہی نور دا فراس کا زبان سے رس تعلق نہیں لگا مقام زبان سے ہم تو تعلق نہیں ہوگا چیز روزہ ماتا کا راش پین زمین تپس بانگو آیا بان پین زمین تپس ہو آیا دیوا جی نے جماعتوں کی دا طریقہ روزہ ماتی روڑی رنبے خخ پلا روزہ ماتی ہوتی نہیں جوڑی جا پاسی بانگو ہوئی خلق چکم پہ بان روجہ ماتے اگئی خپا کلارا ماتا کڑا اگئی گئی دین جانو تین زمنٹا لس منٹا یا پاو مختی ماتا کڑی دا ثم آتیم سیاما الاللیل ابیا پورا کئی روجہ الاللیل ترشتی پوری دا دغا دا رز چی دا دا پارا دا دیوی روجی دا پارا میعیار دے درس ندے دا روجی پارا معیار وے ظرف نوے کرز تلس گنٹی دا روجا تلس گنٹی دا او کرز لس دولس گنٹی دا ان جوڑے روجا لس دولس گنٹی دا جو سبا پان سرا رما سبا سرا روجا شوا او ما خام پیرا خطو سرا پوجا شوا نو بس غرز دا کد پو مارز دا نوم دغر اجالا او کد اوڑی رضی دی اگلی نوم دغر اجالا او دغا چی دے مول چی دے نو دا وخ دا غیر پار ظرف دے میعار نوے کاجی شمس الدین رحمه اللہ وی پخپل درسگاہ چی دا اگر درسگاہ تو یا اولو کیا بندی جماعت دیدنی مرگرو لیدے لے اولو کیا بندی جماعت ہو بس زبایم دم رجومات بولا کہ زمگا تورید مولانا عبدالخی جماعت کے با دم رجومات در آغاز درس کا نو آئی چی لکریو چی جماعت کی وی لکریو چی دا وقت چلنو دا دا مرد پارا ظرف دا میعار ندے نو مرلو دا و جی سوہ پرادا مرد و مخی شا سوہ پرادا مرد و مخی شا وقت اگری بس دا د دی موز دا وقت سمرم چیدنو دا دی موز دا پارا ظرف دے معیار نرے دا د جګړې د خدمت لپاره د جماعتونو کې دا طریقه مقرر ده چې هلکه باندې په دې وایي ودرېږو په دې نو داوی دا مطلب نه چې ګورې دینه به وروسته نه ودرېږو دینه به وروسته نه ودرېږو دینه به ناوخته کو نه دینه مخکې مه ودرېږه چې د چا نه موږ لړ نه شي او که دینه خدای ده لږو باندې ایثار شو نو ایثار دې شي ناوخته دې شي ځکه مسله همدغه شانې ده ولا تباشروهن او نذيكم كويد ليس وانتم اوعدت تاسوا عاجون في المساجد شيلهم كنت يجمعون فيها تلك حدود الله مطلب دا اعتکاف دو پارا یو جماعت نہ دے بلکہ اعتکاف دو پارا گن جماعتو نہ دی ہر جماعت کے اعتکاف بولے شیا دا نہ جی بس یو مسجد حرام کے اعتکاف کی گی بلکہ اعتکاف نشی کی دے جو تو مساجد جمع روڑے دا تل کا حدود اللہ ادا دی حدنا دا اللہ دا اللہ پولی دی دا اللہ حدنا دی فلا تقربوها پسمنی دیکھی گئی ریتا مطلب دا اللہ دا حدنونا تیرے مکو اللہ کذالک دوشانی یبین اللہ آیاتی ہی بیانی اللہ حکام اخفل لنناس خلقتا لعلہم یتقون لپار عزی جی دی زان بچ کی دا خلاف دا اللہ نا ولا تاکلو اموالکم او مخرئی مالون اخفل سلورم قانونا اغدا چھے مال پا غلطی طریقی باندی خوڑلا ویما رشوت ورکولا نو منا دا دا رشوتنا چھے رشوت مورکوئی ولا تاکل اموالکم او مخرج مال نخفل بینکم ممین خفل کی بالباطلی پا غلطی طریقی باندی وتدلو بحائل الحکام او موئی لیلا زیر دا حاکمانو تا لتاکلو دیر پار کی اخری تاسو فریقا من اموال الناس یو حصد مالون دا خلقنا بل اسم پا گناہ سرا وانتم تالمون او تاس جے تالمون پوئی گئی مطلب دا چی دا خوراک یا دا رشوت ورکول دا حرام دیا اس چی اوڑی نو دا رشوت دا نمی خی ویا دا قدیب سے شربت اس کے یا او جی جمعی نبیا دے وئی دا چھائی دیا دا چھائی او دنی دا چھ گواری چھ طالب کارو لکھے مجال دے چھ کار دلو کی ترسو چھ دا نی ورکی نچھ دا ورکی آنو بیا کار کئی نو مسئلہ وارا یو دا دا چھ پردے حد دان لکھے او پاہی چھ رشوت ورکے نو دا حرام دی تا حرام ورکل او گنانگار شویا او یو دا جتا لفل حد نہ حاصلی ترسو جتا رشوت نی ورکے نو ورکستا مجبوری دا او آغا حرام واغستی دل آغا سو واغستی دل حرام او دیدنی خلقو ای بیادا سی جتا آغا سر خبرہ نشی کولے وی ولی خبا سر خبرہ ہوکا اور وی بابا سر خبرہ ہوکا او دنی ور پوری خنداغانی کری بابا لبای دلوڑو کی آنو جوڑی بیا با دیستا کارو کی بابا لے بھائی ویلوڑو کی دا و دستا کارو کی دا سشے دے دا خمدار مطلب دا پیسی کی تا نصور آلی نا بسو گئی اگر با تو بابا سر خبر ہو کیا والا نالی دک کشانی ہے لیدی ورکول رفار خپل خلق دا پیسی اگر تا نمیشی دستے خدا آگا چی چا سر پردہ ما تا دا انو تو باولا گی نو دا پیسی باغل ورکی اگر با لڑشی دا پیسی باغل ورکی دستا کار دوشی نو بس آگا مسئلہ دن از اکل ایران لپا بوٹ وانی لی کلی پا دی تاثیلونو کی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار مطلب دا ما زان لپا خپلا باندی خپلا سزا و رولی دا خدا سے ہے چی اللہ بطالہ پر از دا قیامت و اقرا کتاب کفا بنفس کل یوم علیکا حسیبا اکایت دے اکایت دے بس مصیبت دے جی رشوت دے نو کلم کو مرئی کن خطے اے عدل کسی تکلیف دنیائی جوڑے دے نو چرے بے نو وابستے اخو بس اغم آسان تیری گی اغم آسان تیری گی ازمائش امتحان دے یعنی کن خطے نہیں گیا دے رشوت نہ رستے دے او دی رشوت اگستو عرصی تباہ کرد ولا تاكلوا او مخر اموالكم ما نقل بينكم ومن الفلك بالباطل باطل طريقي واني وتدلوا بها الى الحكام او مويدا الى الحكام جيرو حاكمانو تا ادلا يدلي ادلا ان نداوي بوكي زوندولو تا نولا تدلو او اللہ گیڑا دا حاکم اگر مشابہ کرد کوئی سارا او دا جب رشوت جورتا دی دا مشابہ کر دا گڑا کی بوکی سارا چربار نروانا دا کوئی تا او دا چربار نوبر روانی شی ناغا کوئی بندار اگر دیگی را اگر دیگی روان اجار شی دا شانی دا رشوتی گیڑا دا بندار کوئی دے کته ولا ارته خود چې کوم خوان تر خپلې شوې کنه دی وای زما تنخواه دوره ده خود خدای فضل دی گزاره کیږي نه ده حرام ته خدای فضل وای حرام ته څه وای د خدای فضل وای او دی ودی نه تو ګورنه ته په حلال کمایي کې حلال کمایي کې ځان له اوسې کل نشي اغسته هغه ځان له موټر واغسته دا ولي دیکھو سم رشوتی دے کا نا سم رشوتی دے آنا جوڑے دار سے حلال کی نکی گی نا حلال کی نکی گی لتا کلو دیر پار کے خریتا اخریتا سوا فریق من اموال الناس لتا کلو دیر پارا کے خریتا سوا یو حساد مالن خلقنا بالاسم پر گناہ باندی وانتم تعلمون او تاسو کوئی گئی یس الون کان الہ اللہ تپوس کا استان بوارد میاشتو کیا نو او آیا یم واقیت للناس والحاج حضر شیر رحمہ اللہ وی یو کس راگے مالے وی رفلان کی در دیر خطر جمع کی جمع کی در کی دی بانا وی او وی ننا جی اسی کتا نمانی ننبا منی فلان کی دے دیر خطر جمع کی جمع خطر کی دی بانا یا خبر تک تپوس کرے چل تپوس کئی دادی آلے پارد خلکو ول حج او دودی حج ولے سل بر کیا مکی سنگ لے سل بر تلو اجل تو وہی ولے سل بر اسم دے دا البرو دا البرو اسم دے لیسا او بیان تا تل بیوتا من ظہورها دے خبر دے جملے خبر دے نو حل تذکر آگلیو لیس البر ولیس البرو انگنی کی بیان تا تل بیوتا دا چرا دیتا سکورنو تا من ظهور هذا شاگان الذين ولكن البر من اتقى لكن خاوندني كيدا رسوك چزاني بجك ده خلاف ده اللانا زاني بجك ده خلاف ده اللانا نو ده دي مانا در تماوكا ده دي سمنا سبت ده دي ترجمي چطوه خط ترجمه چيگي نوه اگر کل جلالین گوارا کل بلس گوارا ویمائی جی تو سو ہے نیاغوی زا خیر دوارو که زبا تپوسو ویمائی کل و جواب را چه ویاغوی دوار رضی پس ویمائی نا لس رضی پس جواب را که خو جواب را چه بیارا نگا جی جواب را کڑے وی ویمائی حسی را چه خطر جمع کیجی مناسبت دا دے ظاہر کی چی اکوری نو سو مناسبت نشتا آگا دا اللہ وی تپوس کئی دیستانا پا بارد میاشتو کی نو آیا دا دے آلی دا وقت معلوم اولو لن ناسی دا بارد خلقو والحج او دا بارد مدید حجا وليس البر ان ذا نيكيا او ان ذا نيكي بان تاكل بيوتا دا چرا غيتا سكورنتا من ظهور هذا شاگان الذين دا دوارا جملی خبجیا بی ارتباط آو غیر مناسب غیر مناسب معلومی کیا خخبل مین کیا دا غیر داوے ویدا برد اگا بنش بنش دا نخبل مین کی دا جملی دا مناسبت اخبل مین کی نہ معلومی گی وہ تم ردا جو مناسبت ادا دے چل بھیا دا تپوس مداسی بیکار رے لکڑا عمل کی مو بیکار رے چراولی نریو گٹکی جی جواب چردی تپوس مئی چدا رچاؤ نریو لکھی جی بلکہ تپوس گئی بار کی چپی کی حکمت سرے یعنی تو حکمت تپوس گئی نہ حکمت بچ دا رہے کہ ہم وا کی تلی نہ سی ول حاج دادی آلی دو معلوم بولو د پار خلق ول حاج ہر پار مدی حاج مطلب دا سر دکھے نو دا سر کل راتی دا جی رمضان راشی او دا شانی دا کرن بکل راتی دا جی رجب روخی جی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اغا وی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اغا وی دا سنا چھے دا بزدر کوما او خو پارات مودا جانان دیا یو غیت وی چھے دا سنا چھے دا بر وقت بدائی چھے غبا دا شیدر کوم دا کرد پارات مودا جانو او یا بنی وی پا ورزد ختمی دود لو باندی نزلی جادا سی جی اگر لو زمیدار نختمی اولی زکر دی جاتی دا دیکان دی دا دیکان تیزی نبر جوڑی دے اگر لو نختمی یا اگر کر اگر نبر جوڑی اگر اگر نبر کل آزمہ پاتی یا دی جواو لو کل آزمہ پاتی اولی مرسد دا دکر اولی یا نو دیل پارا چی دا آلی دا وقت معلوم اولی دا پارا دا حجر ول حجو د خاجو د پار د وخت معلومولو دا دی علی د وخت معلومولو د پار د خلق ول حجو او د مودی د حجو ولې سل بیرون د نیکیا د انت تل بیوتا مطلب دا عمل مو دا سی غلط دی لکه دا تپوسیم غلط دی او رد د رسم د جاهلیت قرآن کریم کی سنگ رد شرد دے رد بدعاتو دے نرد رسومات باطل ہم دے نرد دے رسو باطل اغدا چکل با حج تبت للا نو حج لگا پتی سبا ملالو کچھ واپل بدا حج راد دل نو بیاول دیوال پش دا اوٹی پشارا ویدل پورتا چنب سرائی پول پائی جو برادلو یا بدا دیو دا پوٹی پشا باندھ رہا اڑے دو اکور تو برا دو تاولی رکم گا گناگاس کری نو اس سے واپس رہ دو نو بیا پر رہو پوسا نراز دو مطلب دا ہم گا اس پاس پورتا را دن میں کی گوا نو بیا پر دا غلار باندھ نرا دن میں کی گوا دا یہ رسمی باطلو نو اللہ وی اوندنی کی دا چرا رنگتا سکورنو تا دا شاگانو دینا ولكن البر لكن خاون مني كيده منا وسطقا جراني بجدو دخلاو دا اللانا گناونا پري خودي دل واتو البيوتا ورغي كورنتا من ابواب هذا دروازو دا دينا واتقوا الله ويرغي دا اللانا دا پار الدين جي تاسو كامي عرشي وقاتلو في سبيل الله اغا دعوة من دا دي حسيد سورك اغا ذكر كيا جگڑ کوئی پلار اللہ چلاو کسان سر قاتلون کم چی جگڑ کئیتا ہو سرا ولا تا تجو او دیاتے مکوئی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المعتدين من المساكين فياتكم كسرى واقتلوهم او وجن اليه فسقتموهم كم لكي شمي تاسديا كم لكي شمي كاغا حلم يو كهرميا تفسير بلاي ويا كاغا حلم يو كهرميا وجنيا حيث سقيتموهم كم لكي شمي تاسدي واخرجوهم او خكيدي من حيث اخرجوكم لكم لكي شمي تاسو او کدی اعتراض کیا کہ گور تاسو وجل کوئی نوائے والا فتنہ تو اشد من القتل او شرط داریر سخرید قتلنا ولا تقاتلوهم اللہ وی ولا تقاتلوهم او جگرمت لوئی دل ایسا عند المسجد الحرام وقواد مسجد حرام کی حتی تردیبوری یقاتلوکم فیہ چی جگرم ایتاو سرپا دیکے نکدی ابتداؤ کا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاسْتُجَرِ جَغَلَكُوا لَذَيْتَا وَسَرَ فَاسْوَجْنَ إِذَيْهِ كَذَلِكَ جَزَاهُ الْكَافِرِينَ هَتَغْرَنْدَ سَضَادَ كَافِرُوا فَإِنْ اِمْتَحَوْا فَاسْتُجَرِ مَنَشُوا لَذَيْهِ وَسِيَقِنَنَ اللَّهَ بَخَنَكَ وَنْكَ وَرَحْمَكَ وَنْكَ وَقَاتِلُوهُمْ أَوْ جَغَلَكَ وَإِذَيْسَرَ حَتَى رِبُورِ لَا تَكُونَ بِذْنَةٌ شپاک نشی دور دے شرک چفتنک نشی چولے او مومن ویکون الدین للہ او شبلن خاص اللہ لرا فائن انتہو پس جرے منش والدئی فلا عدوانا پس نشتے دیاتے اللہ علی الظالمین مگر پا ظالمانو واندے نخد ظالمان دیاتے شتا اللہ فغضات دے لیسا بظلام للعبید نده از ظلم کون که پیسی او بانده بانده نصرنگی دلتا اللہ وی پسیشت دیاته مگر پا ظالمانو بانده اصل کی دلی ظالم عمل و عدوان دلی ظالم عمل سو عدوان اللہ غصت ظالم دا عدوان کی خوده ده دید وی تصویت جزا پیسم دا سیل پیسم دا عمل سران فلا عدوانا پر نشتہ دیاتے مگر پر ظالمانو باندی اشعر الحرامو میاشت عزت مندی بشعر الحرامی پر غلط میاشت عزت مندو کیوی والحرمات و قصوات او عزتنا مد بدلی دیا عزتنا دامد بدلی والا ہے فمن اعتدا فساسو کی دیاتے وکر علیکم بتا دوانی فات دو علیہ پر جاتے ہو کئی پر دوانی مثل ما تدا علیکم پشانت دا گا کہ جاتے کئی پتا سوان دے نا اللہ سوئی جاتے تو کئی اللہ ہو مین ساتھی رہی مصاب سارا اللہ ہو مین ساتھی واللہ ہو الحق المقصدین اللہ ہو مین ساتھی رہی مصاب کو ان کو سارا نا نا دا فات دو علیہ مطلب دا بدلتی نوالی سو کئی بدلتی نوالی خدا گئی عمل سو اعتداء مدار داغی بدلی و جزا لینم کی خودی دے اعتداء دا تسمیت جزا دا فیسم دا سیلوان لیا مند کوئی کا فمنع تدا فسادو کی زیادہ اوکا علیکم بتا سوان نفات دو علیہ فزیادہ اوکای پدوان دی مثل ما صدا علیکم وشانت دعا کی زیادہ قریب تا زبان دی مطلب دا جزا کی دغو کئی انصاف کئی دا سزا والاور کئی لکسنگی جتا سلا تکلیب رسول وی واتق اللہ او یری جدا اللہ نو عالم وکو شی ان اللہ چیقینن اللہ مال متقین مرگرد پریزگارو دے دیوان حماسہ کی اشعار را دیا ابو تمام اگر اخبر حماسہ کی ویا فلما اصبح الشر ویصفحنا عن بنی زہلین وقلنا القوم اخوانو اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانو منگر بنی زہلنا مخوارو او منگر وداز منگر وردیا صفحنا عن بنی دخل وکلنا القوم اخوان عسل ایام وان یرجعنا قوما کاللذی کانو ضرب چی زمانہ وا دی اگر دی فشان در آلی لکسن کی مخی دی منگر وروا فلما اصبح الشر وعظها وهو عوریان وامسا وهو عوریان بس ارگلا چی سباد شر فساد او ما خامش ازام آجانی بالکل بربن شر و سخیر بزینو ولم يبقى سوى العدوان ولم يبقى سوى العدوان دنهم كما داني او فاتي مش سوى دياتنا چی بس دی نبس کول نو دنهم كما دانو منگا بدلوا وستی ردائی لکه سرنگی چی بدلال ردائی دمونا نو دی نخوی بدلنوا وستی مطلب را مون چی بدلوا وستی ردائی لکه سن چی دی کریو نو دا جاندن تفاعتبو علیه بمثل ما تدع علیکم واتقوا اللہ او یرویر اللہ نوالم وقوه شید ان اللہ یقیناً اللہ مع المتقین مرگر پریزگارو دے وعنہ قضی سبیل اللہ او مال اولگوئی بلاغ اللہ کی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او مغرضوا اذا نخبل الى التهلكة حلاكتا مطلب دا چیت مال نلگوئی ندا تزان حلاکتا غرده قاضی شمس الدین رحمه اللہ وی فَإِنَّكُمْ اِنْ اَمْسَكْتُمُ الْإِنْفَاقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَلَكْتُمْ لِغَلَبَةِ الْكُفَّارِ عَلَيْكُمْ وَيْكَذَا فَسْتَرَهُ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قاضی شمس الدین رحمه اللہ آگا شخصیت دیا شخصیت یو باغ احادیث اس عمر کی تعزن جیوی داری شرح لکھی بخاری مسلم ابو داود ترمذی بلبل ترنے پور جد نور کتابوں شرح لکھی ننور فنون شرح لکھی یو مرغی کتاب بولا وہی کراتے کہ یو عالم اغل اگیاؤ نو دوے کو یہ حدیث باندھے آرام ہوئے فضی حدیث کی لانکی عالم دائیوئی لکا حافظ ابن حجر دائیوئی اور خوبدی توجیہ باندھے دائی اعتراض واری دی اور عینی اور بامد تلقاری کی دائیوئی فضی سبت کی اور خوبائی باندھے دائی اعتراض واری دی سب وقتوں کی تابون نمونے وارستے در اولا غیر مصنفینو او دا بیا به پتی دا اعتراض واری دی وی اخر کی یو توجیہ اکڑا چی توجیہ اکڑا نو وی ویوے پتی باندی اس اعتراض مو واری دی وی او کستی میں تبوزو بھی جا کست دمون دا استاد ہوں زمان استاد ہوں میں آگا دی تبوزو بھی جی دا اخر کی جکم توجیہ تاس اکڑا دا کم کتاب کری دا و چاوے دی دا سور اپریر دا اپریر ہوئی نکڑا چیئے نکڑا فاہموں کی چانا سبق ہوئی ناغدہ سکر جی دوسرے دورم دلنا پولا خودت یہ کتاب ہوئی ملو دا اگو اسرتو اسر اللہ دورا پولا فاہمت یہ کتاب ہوئی انہوں دے اگو سر یو دے پاتی کیا ایزا اولا بیرم چیئے زد کمری اللہ ہوئی کتاب ہوئی قتل قتل قتل آخر کی دقائی شمس الدین رحمہ اللہ بخاری شرح الہام الباری نیچوں میں قتل آئے کہ میں خبرتا ہوا تھا تو جی اگر کرے ہوا یہ مائے گور جی کا سمرا خیانت میں چیتا میں دی مصنف نما اس کے داؤن تار دی کتاب نما اس کے دے آئے کہ دن والا بیاض دی کتاب نما لمن بیاض تو سب دوری لس کئی چرا دی بیاض تو سب دوری لس کئی چرا دی دا شخصیت ناغوائی چھے ددی مانا دادا وی کچریتا سو مان لگول پلار دا اللہ کی پرید ایم حلاق بشند وجی غلبید کاثرون پتا سو باندی اوی داشان تفسیر ددی کرد ابو ایوب انخواری رضی اللہ عنہ ولا تلقوا امغروا بايديكم ظانون اخبر ذکر ایدیو مراد ذکر جوز امراتنا کلا ذکر ایدیو مراتنا اخبر ظانونا ولا تلقوا بايديكم امغروا ظانون اخبر الى التهلكة على كتا واسنوا ان يجيكوا يتنن الله من ساتي بنيكوا انكسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وصلاة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نَا بَيَانُ مَسَلِي دَ حَجَ وَدَ عُمْرِهِ تَنْوِيرًا عَلَى مَا سَبَقَا مطلب دا درے مئسج بیان دے جہاد او دے اڑوان دے آیت کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ دے او بیان دے جہاد داغی پارے لسیباد مجاہد یو عید کی بیان کل او سلور قوانین جداد پا ملک کیا ناخیری عید کی بیان و انفاق بی سبیل اللہ چی جہاد اگر یو مرکب عبادت دے د بدن او د مال لگولونا مال بم لگے او زان بم کڑے داری دا پارا مسئلہ دا حج و دا عمری راڑی دا پارا دا رانا غرزول پا دی مخ کی مضمون باندے اگا دا جو گورا حج اگا عبارت دے دا زان کڑولو دا مان لگولو نا واتم الحج والعمرة للہ نو بیان دے پا دی کی دا حج و دا عمری او مدد حج اغخری او بیا تقسیم دا آجان کئی سلور قسم تا او پورا کئی حج والعمرہ تا عمرہ للہ لپار دا رضا دا اللہ مقصد بستا دا اللہ رضا لیا دانے کی دا بدمائی ہوتی گری بیا بخلق دا مالا یا دیا دے بس پدیر ایر خوشا لی دی ولوائی آجی سیبا آجی سیب نبیا دی بل موتا میروایا خودی بل چا موتا میرو نوی چی موتا میر سیو نا دل حاجی ویا او بس دا زنی خلقو دا یو عادت دن فا این او سیر تم حضر شیر آئی مولا وی وی زیاد کرا لے او کسی مالا بختی نیوی چی وی مولا اولی نا وی دا کاغذ و قلم رارو وی مالا اولی کا از طرز ہے جی فلان ایما والا کاغذ اور کافی نہیں اگر یہ بولی ایما یہ نہیں لکھی میں بولی نہیں لکھی ایما یہ تو درو نہیں لکھی میری راز درو ہوا ایما یہ تو درو ہوا یا یہ سند درو ہوا ایما یہ تو قروان لا کوئی کرے نہیں لا کوئی جی شو ہے نہیں کہ جی میں بیا با طرز ہے جی فلان ہاں نتا بولا کرے نہیں ہاں نو دے بس دا ریو دی گریدان ہاں ہا گران دے تو مود گران دے گران کو مز دے وہ دل ہے کیا مسولی انہوں نے مسولی کیا دل ہے انہوں نے او پر جوڑی دا حاجی ورطوئی واتم الحج والعمرة للہ او پورا گئی حج او امراض پار در رضا اللہ فا انو سیر تم پس بچاری بن گئی شوئی تاسو فمستے سر من الحاج فس آگا چی اصان حاجینا ناغو لی گئی بندوالی یا پا مرض باندے آیا پا دغ باندھے لاری باندھے چلا کیا ناگا غیر محفوظ دا ولا تحلقوا رؤوسكم او مکر ویسر نخبل حتا دردی پوری یب لوگ الحج محلا سورج جہاد غیر حلال لیتا فمن کان منکم مریضان فساز جو ساسن مریض او بھی آزان یا اوپد باندی تبلیو نراتی سر دنا سر کی سکوی شویدی فصیدیتن فصیدیتا من سیامن دروجونا و صدقت یا خیرات ناو نسو جیاد قربانینا فیضا امنتم فسر کلا جبامن شویتا سوا احسار ختم شو فمن تمتع بالعمرة فساغو كفايده واسكيب عمره واندي إلى الحج سرد حجنا ومستيسر من الحج فساغ يساني لحجنا وغولي دي فمن لم يجد فساغو كنين دي حجيا فسيام ثلاثة أيام فسروجين والدي قرير عزي في الحج فمجد حج وسبعة أول سروجين والدي إذا رجعتم ارکلا جی واپس شویتا سو یا مانا کئی ارارا جا تم ارکلا جی فارغ شویتا سو دا حکام دا حجنا تلک عشرت کاملا دا دی لسر دی پورا دا دی عشرت کاملا لسر دی پورا دا پورا لسر دی لیا او دی کی دا عشرت کاملا دا زکویا چه سوک بداوی یا دگری داواو داز پار دادن دیا دپار دجمی ندی بلکی داواو دا امانا داو باندی دیا سوره نیسا لگن با سوره نیسا اول دو سوره نیسا اللہ وی فن کی حو ما تواب لکم من النساء آیت دیترین وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمَ بِكَرِيَرِ دَيْتَاسُ لَكِنْ صَابُونَ دَيْتَاسُ بَبَارْدِ يَتِمَانَانُكِ نُفَانْكِحُوا يَتِمَانَانُ جِنَكُمْ يَنْجِبَ إِنْ صَابُونَ كَرَيْشَيْ نُفَانْكِحُوا قَسْنِكَاهُ كَيْ مَا طَابَ لَكُم کہ خلق اتاو تر زنانونا مثنا دو دو سرا و ثلاثا یا دریو دریو سرا و ربا یا دسلور سلور سرا نو او تمانا دو او سرا دی یعنی دو پار دو جمعن دی کیکنی دو دریو سلور دلتا واو فمانا دو جمعن دی بلکی واو فمانا دو باند دی نوکنی دلتا ومدا فمانا دو بینو نسور پسیر کوئی تل کاشر تن کا ملا دا جی لسر لی پورا ذالکا دا حکم دا حج تمتو لیمن دا پار راگ چاوے چنو احل لاغ حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام سارا دا زمین جگا مسئلہ کی حنبی مانا را امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وئی مکی والا اب حجی فراد گئی اغج حجی تمتو یا حجی قران اغج نکیا زکا ہر وقت عمرہ کولے شیا نبل وقت عمرہ کولے شی اغج حجی فراد کیا وقت اللہ او یری اللہ نو آدم کوشی یقین اللہ کہ عذاب والا دے الحج مدد حج اجہر معلومات نیاش تیری معلومی اجہر رال سرابی کی اجہر ندی جو نیاش تیری اول اسر دیدی خدا دا قرآن کریم یوں طریقہ دا چھے کلن گڑے آداد آپ کامل باندی شماری او کلا ننگڑے آداد اگا نسیم من کی آو گر گئی کلا اگا ننگڑے آداد اگا رو ذکر نکی نزلتے اشہور جمع روڑے گا یعنی اگا ننگڑے آداد آئے پا کامل باندی چاب کرے انشاءاللہ کلا چھے مسئلی در رضا سورا سیدو نا آل تبر تخیم جو پورے ننگڑے آداد اگر نسیم من سی آگر دولے گئے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يا ودوا قال ذكر كريو شبن يشتيني ذكر كريو یعنی مدہ خوشیر ثلاثون شہرا سورہ احقاف کی راضی ہوں فمن فرض فیہن الحج فساسو کی فرض ایک پلی نیانسو کی حج بخفل دان ماننی فلا رفتا فسنبئی خبری لجیما فسنبئی دیتت نبئی خبری لجیما رفت آ خبر تویا چا خبری دا جیما او دا صحبت پروان جزنان ہوا فلا رفسا خبری جمع بنی تو صحبت بنی ولا حسن کا اون بھائی نہ فرمانی ولا جدال اون بھائی جگڑ لے لاج حج کیا حج بدان کیا اور سورہ بقرہ وال کی دام تائید کرا بولے لارے بڑی مانا شک مکوئی بڑی تھی نہ پھر آپ مانا میں نہیں سارا دائت متائید کرا رو لے ہوں چیزا دریوارا لائے نہ سی علی پمانا دلائے نہ ہی اواندی مانا فلا تر خسو ولا تب سکو ولا تجادلو فی الحج بس جمع بن کوئی نہ فرما بن کوئی جگڑ بن کوئی بحج کیا بغیر تو حج نہ بگنی دا کوئی لگا جگڑ خیر دے کوئی وا او نا فرمانی بکوئی نا رضیدہ سی مثال دے لگا او بندہ وئی جماعت کی دروغ مو آیا رضی خدا ملدہ نیش جماعت نبار شنبیا و آیا یا جماعت کی مخاندہ خدا مطلب ہونے دے سبار شنبیا خاندہ کہا کہا کوا نا مطلب دا دے دا دیل کی سیوا گنا را وما تفعلوا من خير اعرج كويتا سنسني كينا يعلمه الله نقوله بايبان بي الله مطلب دا تحج كي ندا الله درزار فاريوكا الله تقوله خلق لي مصر جندوا خلق لي مصر جندوا وخواه دير يولي مصيبت دير يولي مصيبت دي دي لوري نبسو حج تظلو نو اغبا داس بوجه حج تبندو نجوري اول کو بشورو شو نو کل یول ویلی زہای لزما برمال ما فی کوا کل بل ویلی زہای لزما اخو برمال ما فی کوا زیم چی مبل رازی او داغ تیپر او ساد جگیر کی اچھوری رازی مد کے نوازی ما فی تینا نواری داغی ما فی تینا نواری پونے او رواجی بنی کارگی سجیر کمود در آزم آو حرام می ده چار اوڑی نو خیر ده آغای لدانه ایم چی گره مالا ماسیم کئیه کچی حج لغم انو کل یو لغیلی کل بل لغیلی کل جماعت کی پاس اوڑی گا یا بل لغوی چی دیر حج لزی آیا عمری لزی می دوری دیوی مالا دی ماسیم چی بیدی گال مالا دی ماسیم چی نو مطلب دا دا ماسو ڈیر اثر کچھ پہ اخلاق سر اور ہر نیک عمل کی ہر نیک عمل کی گٹی چدے وئی لگے ہر نیک عمل کی دا معافی دا پکار دا او اخلاص پکار دے دلا شانی کی ہائی لگا کلو آن جوڑی نندا آواز میں سوروش ماسوتن سباب ابلان کے حج لے گی مطلب تاسور سر تر اسٹیشن پورے لڑکی یا تاسور سر تر ایئرپورٹ پوری لڑکی کا مطلب ہو اور چارا بدلو جوڑے اگلے ویسا سیری پہ چولی والا سیری پہ والا چولی یا جو سیری یا نوری سیری آگو پگی را درانہ سال قدم نہ دکتل حضرتی رہے مولا بھی دا حاجی بکر دے دا حاجی بکر دے حضرتی رہے مولا بھی یہ پیرا نزوس دیکھ را سر لے روانی ما زم دغل ایئرپورٹ دغم فلائٹ میں دے حج لگم ما سره پلار باندې او کډواله هغه ګور ور سره خره باندې ډکه کړی دا او روان دي مالوي د خبر شې متا هی نه داخله کړی دا می ما او می ګوره اته نه چی پټ ګولې نه کینې لبوي می ما ډېر سره روان بدل وی چی دا راغی بس راغی زور ختی نو می مولې لاړ لاړ ما نو دا حضرت شیر رحم الله طریقہ وا یو پیرا هاي تدوم دلته تنر مولانا صاحب رحم الله هغه ځان سره طالبان راو او خپل خلک ولا چې ټولې اړي لراز چرای یا ولا څومره لګیا چې زه هاي زم نتا سلو دې چې وګونه خراب کله ورال سل ورال سزر ورت دې تنر مولانا صاحب دې ورتو ډېر ورتو مله دا زه هاي لازم نو په باندې یو فرض دې ما ادا کوم چې نشي اللہ دی قبول کی دی سو ضرورت دے چی طالب خلق مخی لراجی او یا چی بیا کل دا آغا مخی براجی چی دا آغا مخی راجی ناغم دی مصیبت دی او دل تا فسلک مصیبت دی غرون علاقی پلو سبیر شیر آغا دا دے چی بیا بدا سی چی دے با ار چالا چی دے نو ار چالا بسو ورکی زان پر بیٹا بیر اوڑی غب ورکی او یا دل بڑا بیوڑی او بیا باغ خلق دل ډوډۍ ګانی کوي ا دې ودا غي ډوډۍ خوري او چې دې راځي ان اعلان نه وکي د پلان کې چې څه ور روان دي مطلب دا تاسو اغلال تلل شي کنه و وتزوجوا اكو خواغلي فان خير الزاد التقوى پس یقینا قرتو هنا التقوى ځان بچ کولی له شرک نه مطلب دا حج کرے قرآن بچ کر دے شرک نہ ایسے نہ کہ مشرک اول قتل حج لا نہ وتزوج وتو خواہ لے بس یقین پر تو ہونا اتقوا یوما نہ جان بچ کو لے شرک نہ مسکن روڑے کھڑا باب الفتح کی اے او کس راہ لے پر تپو سم سر روڑے یقین استے یقین استے نور تے کم دے بابو د پبوی منما دوی پبو بابا خو خلک وی هغه باد نوار دی او هغه نه اوګراړي ای کی شفا ګڼي نو که چېرې دغه طریقه صحیح نو دلته د الله پیغمبر د څه شي ذمهوار دی نو هغه مال ول د هر څه د الله پیغمبر د هر څه ذمهوار دی مطلب دا عقیده ځان سره دی شرکی وړی ده او دویم معنا وتزوج وتوخ واخلی بس یقینا غره تو ہونا تقوا ځان بچ کول دي سوال نه اسی نه جی تو کلی جوړ شي چې دت شانی حج لړ شي او بیا ات سر سدي سي نه یا نه حج په اد چا باندې دے سلور می هی باری کی علی من استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دیلا سبیلا دلاریا چوئی زاد اور آخل آگا مطلب دا فراس کا کاری برابر دے دو سورلئی کاری برابر دے دے دے حج لرشی دا تو خزان سروال نو حج لرشا زمین دا سیو کیا بلال نو ایبیا دے حل تسوال نو پولا او ایبے منگا حج تراغلیو وَتَقُولِ اَوْيَرِ غَيْرَمَانَا يَا اُلِ الْأَلْبَادِ اَخَوْنَا نُلَاقُلُنُوَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُونَ نشتے پتا سو انی سو گنا ان تب تو دا کی طلب کو وئی تا سو فضل میر رب کو حلال مان دے تر ودرا پھلنا مطلب دا لائی عمر دے اوکڑا او حج دے سر بشتے نو کال تا سو مزدوری کے نو دا تجائز دیا ان تے بیچا شل حج اوکڑل یہ بھی شی اوکڑل دما یو مرگر دے اگر یہ یہ بھی شاہ جو بھی کری هلته کېدې نو چې یو شپی حجونه وکړل نو دی هغه د حجونه وویل ولې ځکه دی هلته مزدورۍ له تللی دی او دغه ته یې حج کوي او چې دې ځای نه څوک لاړ شي نو دله حاجي وایي نو ټول یو شانې حاجیان دي الله تعالی هم وایي چې که چېرې تا عمره وکړه مین کې څه ټیم د بله شته دی حج له شته دی نو که تاسو مزدوري کې حلال رزق طلب کې نو پتا باندې چې ګناه نشته دی دا نه چې څوک راغلی حج لیم مزدوري لوسه جاته ولې دا مزدوري دا به حلال رزق عبادت نہیں ایسا لے کم جنا ہون نشتے پتا سمانی سکونا دا کی طلب کو ویتا سو فضل من ربکم حلال مانگ تربد رہ پلنا فیضا فضتم فسر کلا جوا پس ویتا سو من عرفات دا عرفات مقامنا فاذکر اللہ فسیاد وی اللہ عند المشار الحرام دمو ذلیفی سارا مطلب دا عرفات مراوا پس وی نمو دلیوی کی اللہ یاد ویا ذکر تعرفات کی دا ماسپخین و دمازی گرموز اگر پیوٹ مانیو کیا او دنوار دا دبیدون واندی واندی تعرفات میدان مرو دیا او مزدلی فیل رازی او دل تبیا ماسپتن را رسیا نگل تا دا ماسپتن و دا ماخاموز اگر پیوٹ مانیو کیا یو جمع تقدیم حقیقت اندا او بلد جمع جمع تاخیر حقیقت اندا وذکروه ایاد ویدا اللہ ہو سرنگی پتل خواہش باندی ننک ماہ داکم لکہ سرنگی چی خودنا کری دا اللہ تا ستا مانا دا اللہ ذکر بچے اسنگا کماہ داکم لکہ سرنگی چی خودنا کری دا اللہ تا ستا و ان کنتم آگر کوئی تاسو من قبلی ہی مخیرین لمن الظالین خام خاد بیلارونا اس اللہ پیغمبر را لے گلے رے کتاب را لے گلے احکام را لے گل وذکروہ کما ہداکم یاد ویدا اللہ لکہ سرنگی چی خودنا کری دا اللہ تاسو تا آگر کوئی تاسو روان جدینا لمن الظالین سام خاد بلارونا ثم افیو او بیا واپس کی گئی لکہ سرنگی چی واپس کی گئی خلق واستغفر اللہ اپا خنوار جلانا مطلع بنی بدا سیوا چی آگئی گلینا منگا جدا خلق یوا او چت خلق انہوں بزان گا اندہ دیغہ نواپس کی گو شریف نواپس کی گو اندہ اللہ حکم دینا ثم افیدو من حیث وفاظ الناس او بیا واپس کی گئی او واپس کی گئی لکہ سرنگی جو واپس کی گئی خلق او بخنواری دالانا دالانا بخنواری ان اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخنک ان کے اور رحم کو ان کے